بن حمید بن اسماعیل عن مالک بن ابی اسماعیل عن اسرائیل عن صب بن ابی برد الاخر خدا در همین سند زند اتحاک حدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل بن غرب الاسم الائی گلبر موجود ہے کہ محمد بن حمید بن اسماعیل یا محمد بن اسماعیل یا محمد فقط کہاستن کئی شیئی استاد امام ترمذی کے مذکورن در سند آشی کئی بعضی نسخہ انتہا بئی جملہ یہاں تک ہے حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا حمید اذا ہمشی محدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل بعضی نسخہ بئی جملہ حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا حمید بعضی نسخہ ایلون حدثنا احمد بن محمود بن اسماعیل بعضی کہتے ہیں خدا پکر حمید من کولنے ہیں بعضی نحسین تک حدثنا محمد بن اسماعیل بس حمید ذکرین ہے حالا یہ سنہ چطور کانی اسی بارہ یا کہتے ہیں ہندوستانی تمامی نسخیانی توقع کہ آئین نقل کا نام حلتا ہے حمید بن اسماعیل ہست آخر شی کہیں شی امام ترمذی استاد ہیں دیگر چطوری نشیده جبت بعضی مثل نسخه انتها ای جمله انکال حدثنا بس حمید محمد هنی بکلی ولا بعضی قلمی نسخه انتو که بعضی قلمانی اشتر حدثنا احمد بن محمد بن اسماعیل الاخری حال ایچ طوری نوایتی چنی طریقی ایچ طورکان خلاصہ شیخ یہ سند محلتا امام ترمذی در حقیقتا محمد بن اسماعیل یہ محمد بن اسماعیل امراد امام بخاری او بنی لارک استاد اور روایت آنے کہ محمد بن حمید یہتا صحیح نہیں برچک محمد بن حمید والانی راوی امام ترمذی اثر استاد چنی بنی نام اثر حدث یا روایتی فولا حدثنا حمید بن اسماعیل یہ دولی استاذن امام ترمذی وقلا ہم کہتے ہیں کہ احمد بن محمود فلان اسی دولی استاذن خلاصہ علماء ادقائلہ کے لفظہ اصلہ کا سئی بعضی کاتبان جلتی ہے کہ محمد بن حمید شکتا ہے بلکہ محمد بن اسماعیل امام بخاری صحیح نسخہ ہمشی ہے محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمشی صحیح ہے یہ نسخہ صحیح آئی دلیل ہم ہمشے کہ امام بحقیہ دے روایت یہ تو کہا ہم یارتا تصریح کتا کولے بحقی روایت تہا موجود حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا مالک الى آخری روایت توقت تسلیم تو خلاصہ یعنی یہ نسخیں توقت کہ حمید ہستے یہ نسخہ صحیح ہے اگر ہر قدر بری نسخیں ہم کورتے ہیں ہمیں روچی برچک شیطا منی اختلافی ہستے بل اصل نسخہ صحیح محمد بن اسماعیل خلاصہ یعنی خیر اذا حدثنا مالک بن اسماعیل کی روایت تحریاتا اذا قال حدثنا مالک بن اسماعیل عن اسرائیل مالک بن اسماعیل کوفی آوازا کرسم روایت تنچے اسرائیل یہ اسرائیل کا حصہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد انتہا داخل ہے ان یوسف بن ابی بردہ ان ابی یوسف بن ابی بردہ ابو بردہ کہتے ہیں یہ ابو موسیٰ اشعری چوک یوسف چوک بدر آکا ابو بردہ آئیمات لکان سبیب آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی سبیب آشی رضی اللہ عنہ گوشکت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورسک ادھے دس شویہ بیرونیت دریت او حدیب یہ جملہ ہے کہ غفرانک یہ لفظ غفرانک ہے لائے مفعول بھی اور اوہدی معنی شک اطلبو غفرانک یا اسألو غفرانک اے اللہ من سوال کنون چتوتی بخششانا یا من طلب کنون چتوتی بخششانا اگر مفعول بھی بکنے امیل محضور الاد اطلب یا اسئلو آئی کہستم تیل محضور ہیں بعضی گئی مفعول مطلق ہیں اگر مفعول مطلق بوانے معنی شنگ اغفر غفرانکا ببخش منا اے اللہ بوت بخششان ذریعا صحیح ترین قول الہمشین کی مفعول مطلق ہیں آئی عامل اغفر غفرانکا یا صحیح ترین علامہ رضی کہتے ہیں آئی قائل محلتہا کہ مفعول مطلق ہے عامل علاقہ سے محضوب ہے اللفظ اغفر علامہ رضی آئی ہم نوشتک مفعول مطلق ہے کہتے ہیں عامل در چہار جہ محضوب ہے علامہ رضی کہتے ہیں شیعی ہے بل نحوی تاہ من قدری استاد ایک تمام جہان تسلیم کا اچمیل حاضر ہم کہتے ہیں مرد ملاحظہ نحوی واسطہ ہوتی در قرآن پاک جائے کہ ودا شیعان نظر موجود ہیں سنیانا بل گندی حق بجانب سنی ہیں چکہ مثلا ودا کہ فاتو حرسکم الناشیتم ولا کہتے ہیں آہ نظر یہ ایک اہل تشیید ہے اور یہ انگار کتا ہے ترد کتا ہے کہ لئے انا و مانا ہے کہتے ہیں من این شیطم نہیں مانا ہے کیفا شیطم نہیں انا شیط شیطم ولا کہتے ہیں آئیے مانا ہے کتا ہے بحث رابطا نحویتا مشہور ہے نحویتا کہتے ہیں مرد منصف اگر جائے شیعانی ان حضیت یا چی توجیح صحیح نہیں آئیے اترام دیلی لکن کہ میں بننام با محمدن امامی اندر نحو اگر میں چوب کروں گردگن حضی من سر تنقید کم ان حضی استاذی باطل ہی بشن کسی امامی نے گلت کتائی محلتا اور کچھوی ایک استاذی در نحو مشہور ہیں مردے علامہ رضی نے ادھا قائل ہیں در اے مورد اتحا کہتا ہے یہ غفران اکی اتحا ادھا مفعول مطلق شمارے آیتین اغفر غفرانکا اغفر محضوب ہیں و آم مدعی ہم کہ در چار جاگاہا مفعول مطلق ہے عامل حضاب کنا کہسے واجب قرار ہے یہ علامہ رضی قول ہیں آگشی کہ در چار مقامہ مفعول مطلق ہے عامل حضاب کنا قیاسا واجب ہے آچاری جہاں کہیں یک جاہی قائل ہے کہ ہر ساحتی کہ ہما مصدر وتی فائل نیمگا بواسطہ حرف جر لا مضاب من ہر محل ہر جائی ہر مقامی اولا مصدر بجانب وتی فائلہ بواسطہ حرف جر را مضاف بلی اولا کہستے ہیں آکہستے مفعول مطلق ہے یعنی ہما کہ مصدر ایک مفعول مطلق ہے حیثیت داری آئیے کہستے ہیں تیلے حضر کنگ اولا واجب ہیں آئیے مثال شنگ تب بل لکا یہ محلت ہا کہستے ہیں یا سحق لکا یا بود لکا یا بوسن لکا شادر آئیت مثال بود درکنا یعنی امحل تحاکہ سے آوشگنویلہ کہا سے تب بل لکا یعنی اضافی المحضوب ہے تبت تبت لکا مانا شیمان لتا مفعول مطلق بھی مفعول مطلق پھر تواجب سے پیدا یا اسحاق سحقا لکا یا ابعاد بودا لکا یا ابعاد بوسا لکا ان جہاں سما جہاں لکے پرچے کے دا تبن مصدر ہے فلا ای لفظ تبن امحلتا مفعوط فائلی نیمگا مضاف ہے لکا جار مجرور بھی متعلقی حسی آئی کہ امحلتا ایک فائل محضوب امحلتا ہے تبن مفعوط فائلی نیمگا کہ حسن ود مضاف ہے امحلتا نکا مضاف ہے امحلتا بحضری حفظ جر رہا حرف جر کہیں ہمیں لام ہے امحلتا تبن مضاف بجانب کاف خطابہ کہ آئی محل تہا کسی پائل شمارے ابا وسیل حرف جار رہا ہم بدا مضاف ہم اکنی مضا ادا اکتیل محضوب بودن واجب ہیں یا سوکن لکا بودن لکا بوسن لکا ہمیں مانا دونی جاگہ آقائل ہیں کہ ہر ساتھ ایک مصدر وتی فائل جانبہ بلا واسطہ حرف جر مضاف یہ واسطہ ہے یہ حرف جر نہیں اگر مصدر بجانب وتی فائلہ بلا واسطہ حرف جر مضاف بھی اولا ہم آئی فائلے فیلے حضب کنک واجبین گفرانکا چمی کرتا پرچہ گفرانکا گفران مصدر مفعول مطلق شمار ہے حالا ای محل تہا کسی آئی محل مضافیں بجانب یہ محلتا کاف خطاب ہاں کاف خطاب آئیے پائلیں محلتا اور واسطہ حرف جر رہے نہیں گفران لکھیں اغفر گفران سومی جاگہ ہما جاگہ ہی ایک مصدر ہوتی مفعول نہیں مگا بواسطہ حرف جر آئیے کہ حسن مفعول نہیں مگا الہ فائل فائل مگا ان مصدر بجانب فائل با حرف جر مضاف ہے یکی مصدر بجانب فائل بلا حرف جر مضاف ہے ادوت سینی ہما جگہ ایک مصدر ان مفعول اوت مفعول نے لگا مضاف ہے بلا واسطہ حرف جر مثل شکر للہ حمدا للہ شکرا للہ ملتا شکرا مفعول مصدر مفعول شمار وشم مصدر انشی شکران آئی مضافن بجانب اللہ علاقہ حسیم آئی حکایت امحلتا بواسطہ حرف جارنے کہ لام للہ علا حاضر القیاس حمدن للہ علا ہم حضر مودن آئی واجم امانا چک اشکر و شکران للہ احمد و حمدن للہ علا پیر حضر مودن آئی چارم جاگہ ہم آئیے ایک مصدر تھی مفعول نیمگا بلا واسطہ حرف جر مضاف ہے خلاصہ یہ چار جن یا ہما جاہی کولا مصدر بجانب اتفائلہ بواسطہ حرف جر مضاف ہے یا بدون حرف جر مضاف بھی بدون حض واسطہ یا مفعول بھی اوک مفعول بجانب حرف جر مضاف بوسیل حرف جر قصد مضاف بھی یا بدون وسیل حرف جر بس یہ چاروں آئی کہ مصدر اوٹ مفعول نیمگا بلا واسطہ حرف جر مضاف بھی آئی مثال معاذ اللہ سبحان اللہ لمانا اسے کہ اعوذ معاذ اللہ یا اسبح سبحان اللہ یہ ترجمہ خلاصہ یہ چاری جاہا اللہ مرزی قائل ہے کہ مصدر پیلے محضوب کنگ حضب کنگ واجب قیاساً گفران کا چما دومی قسم کرے قرار تت لہذا الہ آئیمت پیلتا سے حضب وجوباً ملتا مارا حالا الہ کہتے ہم یک سوالی پیدا دیئے نحلی بحث میں بلا ادھا ایک سوال پہلا بھی بائی متوجہ بھی سوال پہلا بھی محل تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ایک چھ بیت الخلا درکتی درکشی کے چھے گوشگیں غفر غفران یہ قائدہ کلیہ ہے کہ گفران کے معنی سے اب اکثر گفران ہے بار خدا من چتاو طلب کنو گفران ہے ببخش مرا بود بخش شاہد گرا طلب مغفرت به نظر عقل در همه جاهلی که اولا معصیتی دید طلب مغفرت سابقت معصیتی دوچی سابقا یک معصیتی بیدید و شخص مغفرت لوٹی چا اللہ تعالیٰ کمہ ای گناہ کتا ای محلتا ای گناہ بتا حالا ان مردم اگر بشاری قضای حاجت نہیں گناہی دستوی رواق گناہی نہیں قضا بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آجوچ معصیت پاک مقدس ہیں او دا ممکن نہیں بلکہ تمام انبیاء معصومین القطان اب اگر وہ عام انسان خطا کر عام بیت الخلاء دسوی تو کا گناہ ہی نہ کرن جب گناہ محل نہیں ہوتا محل گناہ نہیں ہوتا حالا ادا در رائے نے وقت غفران کہے بشری فائدہ چیے مو بچے ایک مت مو سوال متوجہ ہوتی یعنی سوال اشیاء کہ بے یعنی دسوی محل گناہ نہیں کیا بخشی مرد میں تشویر کے گناہی کو تبین در کبتا چو خدا مغفرت دوٹی بخشش دوٹی پرچک مغفرت تقاضایتا سابقت گناہ گناہ آئی ادنی اس پدا بالخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معصومی و دا گناہی بودن امکان ندے ندارن حالا اید گفرانتا بچی مانا بچی گفرانتا بخشی اید مغفرت دوٹی گئے حکمت چا شی مختلف جواب هاش دارم خب یک جوابی علمائی دار که نفس قضای حاجت و نفس رفتن در دستشویی اگرچه معصیتی و خطایی نهیم لیکن آیی تو که من وجه یک قصوری هست کوتاهی هست اکوتاہی چیئے محرومی ان الزکر محرومی ان الزکر ہر چکہ انسان کے در بیس شوئی تہان بدا برسر خضائی حاجات نشتا اور نتوان کچی بکن ذکر ذکر اللہ بکن ذکر اللہ کتلے نکن یہ زمان آئی از اللہ ذکرہ چبی چیئے محر محروم خاموشن ذکر کتل نکن تو لہذا بعض بزرگواراں ہمیں جواب دا کہ اگرچہ نفس دخول در دستشویی گناہ ندارن قضای حاجات ہم گناہی ندارن اما یک نوعی قصوری در این حالتا در دستشویی تو کا پیدا بھی اور محرومی ان ذکر حالا یہ مرد کے وقت کہ در لائنی چولا برای ہمشیہ کہ چند دقیقے از ذکر خدا غافل بوتا محروم بوتا با آئی جبران واسطہ چی گوشی غفران غفران ان اے اللہ در یہ چند دقیقے کہ من تین ذکرہ محروم بوتا ہوں من بتین ذکرہ مشغول نہ بوتا ہوں چی من قصور بوتا لہذا من تین دربارت تین مغفرت آلوٹ حکم تو مناب ببخش من این محرومیت کسی شیعه بدا جبر جبران بکنی اللہ شیعه کسی امینی محرومی اما ذکر آثار انوارا برای من تکمیم بکن جبران شیعه این جواب این جوابی شیعه این خلاصه کلام همین بود که آئی برای جبران چین اما بافات ذکرین یا قصور در ذکرین در همین حالت آیت نیشه جوابی خوب جواب دوم جواب دوم بعضی یہ جواب داک بلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر وقت ذاکرہ ہیچ زمانی نیست کو آجہ غافل از ذکر اللہ بچنچہ حضرت عائشہ صدیقی روایت تصریح کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی کل احیان احیان موجود وقتی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر در دست شوئی برابتی ظاہر ہے کہ ذکر زبانی او دے نکو ذکر زبانی کنک در آم محلہ مکرہ مکروہ ہیں ہر کس بھی محل محل کسابت ہیں او دا زیبائی ذکر الہی نے فلہذا واجی کفران کی وانی کی حکمت ہمشیت اے بار خلایا من در دست شوئی تو کا چتے ذکر لسانیہ چند دقیقه علاقه هستن چه بی من منقطع بودتگم من تی درباره مغفرت روتم که من ای انقطاع ذکر لسانی ها بودی مغفرت ها چیه بکن جبر جبران بکن شیه نیچه این دومی جواب کرا متوجه بودی سیمی جوابی حضرت گنگوهی رحمت اللہ علیه داتا در کوکب و دریتا تقریب تقریب ترمزی آواز ایلا این جواب دن واضح پرمائنی که انسان چون که وقت دخول دستشوی یه وحدی که چنائی وجود همین نجاسات بیرون یعنی آئی ہمیں نجاسات چندی وہ کبھی حتما دستوئی تو کا چشمی بہماوتی ادرار کبھی بہماوتی چیز دہائی پیسرا بلکی یا کہ نشتہ ہما چیزان گندی یا وہ تی مدفوع گندی یا وہ تی ادرار چیز گندی مشاہدے وقت ایک انسان ایک چیزی کسیتی نگندی طبعا آئیے طبیعت تحاک اسے یہ وقتی یک کنجی دلی ہے یہ فشاری پید پیدا جا کسی کا ایمان دار ہے کسافات چیزیں گندی در قلب تو کا یہ خیالات ہم چیز پیدا لی گویا کہ چونکہ انسان فشردی بھی اسے ناراح ناراحتی احساس کم حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمانے کے برابر رفع احساس ہم اپسول دلی پریشانی خاطر و قلب ناراحت بودنا ای غفران کے انسان بعد از خروج وانی تاکمل ہم اپسول دلی جبران بھی کہ آوادی اسے ناراحت بودتا تو کمی چی بود را راحت بود ای بخاطر ہمشین ملی ہما پشوردگی خیالات ہما چیز کے بہمی کسافات نظر کبتا ناراحت بودتا من آیا رفع بنتویت مولا مغفرت روٹی گئے بار خدا یہ پریشانی ایک من قلب با پشوردگی چنی چیزیں گندگ آیا حتی اس لیا من ببخش آیا با تبدیل بکن با دیکھ دیکھیں حالتی و آدھگری تبدیل بکن یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علی مقصد ہمی بو کہ یہ استغفار برائے استہزار ہما خیالات ایک پیسرہ بودتا گا آنگار کا نگے برائے یہ چیزیں جبران بودن دو دعا بودتن سعی بودتن چارم جواب ہمشہ محلتا کہ انسان حدیث مبارک آتا انسان وقتی کہ با دستشوئی داخل بھی تو مشغول ہوتی دستشوئی بھی یہ وحدی شیطان اگر آئی دست مرسی هم بل او دا با آیات چیه کن وساویس دوره دا اگر چه آئی مگن دی آئی نزی رابط مکن بل از دور دور گن آیا بطور بازیگری و شیطانگری و تی مکاری همو دا و تی وساویس را تزرید کن اوکنی مگوانا خلاصه علاقه هسته اسیمی جواب بو چارمی جواب ہمشی ہیں کہ یعنی ہمیں آئیہ یہ وحدی چونکہ تلاعب شیطان گناہی موجود ہوتا ہے شیطان گناہی بازی گری کتب آدھگر کتا آئیچ اللہ مغفرت لوٹک اے بار خدایا یہ وحدی میں بہنچی حالتی مشغول ہوتا ہوں کہ ممکن ہے کہ شیطان علیہ اللعنت برائمہ ایک چیز تجریب کتا یک بازی گریه از اوتی مکر و حیلان یا وسواسی چیزی بجانب منی مگا هنیشونی داتا شاید همشی اثر در قلب من، در سینه من، در دماغ من بمانی من تی در بارا مغفرت دو چونکه ای خیالاتا، ای تجریکاتا ابلیسی خونس خونسا بکن شانی چون من دور دور بکن من نزدیکا میا این شد چهار خوب پنجم جواب اید حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت اللہ علیہ داتا در بزن المجهود آوازه پرمانی که استغفاری که بعد از خروج از دستشویی بی اشی بخاطر جبران یا گناهی یا معصیتی یا که وسوسهی نه ایده دیگه حکمتی ها بلکه یه برای ادای شکری یا که نعمتی برای ادای شکر وقت نعمت بزرگی آن نعمت چیئے دا؟ ظاہر ہے کہ اگر انسانی ادرار یا آئی مدفوع اگر گشتنا یک نیم ساعتی درک بدنا بند دی اچھ کدر نار ہے بلکل ہما سال نیاز پیدا دی زودی تر بری با دکتر دکتران کسی ها کہتے ہیں یہ کاری بکا یہ بیچارہ از بین رو خطرہ موجود ہیں ظاہر ہے کہ ہمیں دستشویی آزادانہ یا آیت ادرار براحت آسودگی یا آیت و آئی بدنہ چیئے کسافات خالی بودن چی دو خوبی ہے دو نعمت ہے یک نعمت ہے کہ آئی صحت و زندگی واسطہ اسی مفید مفید ہے اگر چند دیکھیں انسان مرض پیدا تھا و دومی آئی برای عبادتا شم درائف چی پیدا تھا چست سستی و چاله اگر مردم وجود از ادرار بند بیدی مدفوع چک بازار انسان قبضیت بی نه قبض بیدی طبیعت غذایی و تو چه اگر این حالتا قبضی هست شو عبادت کن وشه عبادت دل نلگه نلگی مردم بیدی تحمل این وشه همچه جان ناراحت این بدن ناراحت این حضرت شیخ برمانی کنه این دو نعمت آید حاصل بی یا نعمت دین یا نعمت دور نعمت دین اشی ایک آیائی وحدی کی تصافات از وجود الروام در عبادت تا چستی و نشاطی پیدا ہے ما شما سی ہر کس جاہیا ہے شما ہر انسان جاہیا ہے یہ اگر نعمت دومی نعمت اشی ایک وقتی کی تصافات چنائی آزادانا یحت رب تا صحت تو کا قو قوی اگر ناکی صحت تغییر تبد تبدیل بھی اناثر تا خرابی پیدا ہے یہ مرد چبی بشی گفران کا مانا چین کہ اے بار خدایا من تی شکر ادائی کنم بطلب غفر غفران کہ عربان بسا اوقاتا غفرانا در مقابل کفرانی آرہا در کئی آرہا سنچوشن غفرانکا لا کفر کفرانکا ان فلانی من تی شکر ادائی کنم بطلیق مغفر رتے طلبا من تی واسطہ کفران امامت نکن نکنم تو لہذا ایک گفران در مقابل کفران در عربی استیر مالی چونچہ مکی مشرکان عزائی دیماکی حتن چیش گوئے یا عزا گفرانکا لا کفر کفرانکا عزائی دیماکی بوتی ہمیں کلمہ ایج استیر مالو کن نو آوازہ پرمید ایک گفران برای ادائی چین شکریں برای دور کردن گونہ گناہ نہیں چوی آئی شکر ادا کن مالتا متوجہ بیتی و حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ آوازہ در معارف و سنن حضرت کشمیری شاگرد خاص ہیں آوازہ ہم ہمی توجیہ تسلیم کن آوازہ شیش یہ لفظ کہتے ہیں مالتا ادا بمقابل ادا کردن شکر ادنی نعمت نعمتانی ظاہر ہے کہ دیئے نعمت برائے مسلمتان واضح ہم حسنت امت ہم حسنت رفت ان چود چند جواب پانج ششمی جوابی علامہ مغربی آداتا علامہ مغربی رحمت اللہ علیہ در شرح ابو داود نویسی دیا کسی آئی گوشی کہ زمانی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ میں دنیا یا واجہ ہمیں دنیای گزائی ہوا واجہ کہ دنیای گزائی ہوا نیازی با خضائی حاضر پیدا واضح شد آفیسه من جنت هستیم چیز ندیست؟ ندیست هم که جنت هر چوارت گتی آیا یا عراق بود تگتن خوشبوین یا کسی آید دیگه هیچ شکم ها هیچ چیزی نیست یا بعدی اوتی خوشبوین دیگه هیچی نیست سوارتی بکن یه وقتی که گذای دنیاوی و این حالت که بسم الله ناشد بیچین و ناراحت بود تقاضای پیدا بود واضح که ربط و نشت و پا در بدبوی احساس بی جنت اچین بدبوی امه ندیسته بدبوی پیدا بود این کارم دوکا واضح سک پریشان بود یه چه خالی نوچی دلان هم چی پگری کن که منشون این همه خوردن درخت هست سمره بود شومی بود که من این دنیا توکا هم یه چیزی بلا من پیش آگه سمیل حاضا واضا وقتی که پادا چه اللہ تعالی دربار اللہ بگ مغفرتی دوتا غفران فای اللہ مجتو مغفرت مخشیدی دوتا که من این جنت آتا دار کتا بل منی بلا من گرفتار ماسه مده یه بلای من شرائح دوا البته آواجه فرمانی مغربی که ام حضرت آدم آک یه کلمه آروچی استعمال کد برای نسل اولاداش یک چی اقرار گه سن سنت اقرار گه واجه هم بهمی لحاظه ادا کد بر حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمانی که علامه مغربی یه کلام صحیح نه مرجو هی پرچک علامه مغربی وقت آی معتمدی راوی نه موسوقی نہیں تو لہذا اوکی نقل سلام قابل اعتماد نہیں لہذا آواجہ سار لحظ جمع کا مساوقا تھا لہذا آواجہ شیئے کو لسلام اعتماد شاہ صاحب بلدان کہیں کہیں شاہ صاحب بلکہ شاہ تعالیٰ شاہرف نیل بلش میں استاد شاہ تعالیٰ مادر شاہن و شاہن بیتا مرحال خیر شما چی بلد بیتیم تم از کن شاه صاحبی و زانی شما همین کم خواهدن کنیم بیتیم خیلی خوب ای بو اللہ مغربی توجیح و ای توجیح آواز هم پسندیده نکن حضرت کشمیری رحمت اللہ علیه آیا بعضی ترجیحات ندا چند جواب بودن شما خلاصه از این جوابات تمام نزدیک محققین همه جوابی که حضرت سهارنپوری رحمت الله علیه مولانا خلیل احمد و حضرت مولانا بن نوری هم همایی تایید کن تو همایی منی از درستان راجه ترین توجیه همشین که برای ادای شکر ارچک اگر ما برای ادا شکر قرار دیں واجہ ہم یا برای ادا شکر گا یہ چیزی ملوچی ما امد ہم علا حاضر القیاس آئی بلہاں گلچن آئی یا بعد اگر ما یہ دیکھیں کسیم توجیحات بچاری ہیں دیگر آگو حدی گلگشن مقبل ہے ادا کسیم ہما چیزیں کہ انسان چاہما ذکر آئی وحدی محروم کنار میتا ہما جواب آوائیتی چیزی دیگر آگو صحیح تر ترین بہرحال خیر یہ غفران کی فائدہ شئی چمی لہذا علماء متفقہ اہم اربعاک بعد از خروج از بیت الخلایا غفران کی وانک سن سنت فلا ادھم یک مسئلہ متوجہ بھی اگر ای شخص کہ چه دستشویی در رانینی اگر هنچی مردمی که همو داوتی قطراتی خوش کتای و تا با آپا ششت یا بیابانی بودتا و تا خوش کتای پاده تا گل همین چک مجرد پاده های گل پاده همین یه بگوشی گفران بل اگر همچنین مردمی که آیی چیه بهدی و تا خوش کنکتا چون که باز جاگا عادت همه بدوچانی کروان پیش آده کنه و دار یا کلوه چیزی دورم از چیه کنم خوشکنم یا دو کسانگی دورم از خوشکنم تا زمانی که آی در مشغولم بود خوش کردن در این حالتی مگوشی که سوی عدم این که دستی با آزای مخصوصا این وید وقتی که پارق بود اوتین کل مردگا آنجی کے بعد ایو حدی بانی چی غفر رانکا اگر بیابانی اتحائیں گر اولا کہاستے ہم بعد از پال آیا گا اوتی خوش کرنگا ہم بگوشی غفر رانکا اولا ہم وقتی کہ لوگت نوٹی کی بنین دین ہم اولا کری بنین بگوین و ہما دعائی بانی اولا کہ مردم داخل بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من القبس والخامر خبائش اولوان بلے دس شوئی تو کمانی البتہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فقط قائل ہے کہ اگر شموشتی دننا وہ وقتی کہ گواس چیوئی دی بل ننشتا ہوتے آری نکتا لختی نکتا وانی جا جائز ہمہ دعائی دخول دخولی دعائی امام مالک بلید گران نزدیکا وہ جائز نہیں ہمہ قولتی وانی وانتا گنا وانتی گیز بل در راه نگ وقتا مگو اگر آئی مشبول برایی تی خوش کردن همه وانی تی اونی به سوی عده از این وقتی فارغ بود چی خوش کردن اگر نه حتی شوشتا پیستر اکتراتی تمام کتر حتی با آخ شوشتا شبال کدن تو در راه نیچ گفرانتا حالا ادا هم دعای تکمیل گفرانکا نهی تنها اگر چی سنت ایونی بل ابن ماجی روایت تها یه تک این جمله اضافه بکن غفرانك الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافى عافان همي دعاء ابن ماجه دليل ہے کہ یہ ہے غفرانك بڑا ادا ہے شکر پر چکو جملہ چیہ تے الحمد لله الذي اذهب عن الاذى یہ کلمہ شکر شکر الحمد لله یہ کلمہ شکر ابن ماجه نے روایت ساری دیتا ہمیں توجیہ حضرت مولانا سہار ہم پوری حضرت بن نوری کو معلوم ہے کہ یہ کلمہ شکر ہے محلی تاک آفر الحمدللہ برای شکر ہے استعمال کا نبی من اگر یہ دیانیان بوشی اولاد رہے ہیں گفرانکا الحمدللہ الذی اذهبنی رضا و آفا متوجہ ہوتے ہیں خوف و این کلمه هم یاد بکنی که در دعاها عموما هرچه دعاهای متوارده آنی توقعه هسته در دعاهای متوارده یا او دا دست بلند کنگ نروت رفع الیدین این در دعا در احوال غیر متوارده در احوال متوارده احوال متوارده کجای نامه این همه که واجه اون وکر گاهی سوار بودتا یه دوار بنتا گاهی لوگر ربتا یه دوار بنتا گاهی دستوی یه دوار بنتا گاهی مسجد ربتا دوار بنتا شن نام کنه احوال متوارده هر دعایی که در احوال متوارده و در رفع الیده نیست نیست رفع الیده نیست بله احوال غیر متوارده خصوصی موقع هم دعا الواسطه رفع الیده نیست انا اي مزاي وثانك يو مثل استسقاء واجه دعاء كتاب دستان بلان كتاب على هذا القياس در دیگر جای های برای جهاد واسطه دعاء كتاب دست کفاره دعاء كتاب رب العالمين كتاب بعد نماز هم یک دو بار دست چشکنا ثابت فرض نمازان بعد بنا اللهم انت السلام ہے وقت ہے لیکن دعائی کونتی ہے برباد از فرض و سنت تو آجہا دعا ثابت نہیں فرضان بکن سنتانا نرندہ بنیں گی دعائی بانے ادھر رب الیدین دعا چیز ثابت نہیں متوجہ شدید خواہ علاید شما دیس کہ امام ترمذی در آخرہ یک حکم یہ لگائیں واجہ کشی در آخرہ کے یہ اسرائے آخولا یورفو فی حاضر باب الا حدیث عائش عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ بھی ایک کلمی معنی عائش نہیں کہ زہریارہ سے نبوتا در ای باب تہا ای باب ما یقول اذا خرج من الخلا بجل ہم یہ حدیث بھی بعاشری کے مثلا غفران اکی بانی تو بس دیگر روایتی چین یعنی جہیارہ نبت نبت تک ثابت نہیں یہ کلمہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نزدیک علماء آئی دو توجیح کا نبوتا ورنہ مخدوش قرار گری زبردست پرچک ادا فقط معلوم ہے کہ ہمیں یقین روایات دیب آشی در این مورد ثابت نہیں دیکھ جاگا نا باوجود ہے کہ در این مورد تقریبا پانچ و شش حدیث ہستے لیکن دعا ثابت ہیں باقا دا غیر بیب آشی روایات پانچ و شش روایات دیگر ہم موجود ہیں مثلا تصور کم ابن ماجی تہا کہ حضرت انس روایات ہا كما الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني هذا ابن السنية در عمل اليوم والليلة هم يرتك باب ما يقول إذا خرج من الخلاء والهزت أبو ذر بفاري رواد موجودك وهذا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن والأذى سنة دار قطني تاهم يهتا باقاعدة الحمد لله الذي أخرج عني ما يوزيني وأمسك علي ما ينفعني رواده علامہ ابن الجوزی روایت تا شادر سہل بن حسین خیسوا ہم یہ تا روایت الا حاضر قیاس در عمل اليوم واللیلی تا حضرت عبداللہ بن عمر ہم روایت یہ ان خلاصہ پانچ جو شاش روایات در ہمیں مورد برائے دعا یا یاد نو اب ایک سوال پیدا ہو کہ امام ترمذی پر چکوشی کہ در این مورد شبیم آشی روایت بغیر دگا جہای آرگ نام نبوتا باوجود ایک پانچ شش روایت غیر از حضرت بیم آشی روایت ثابتی خلاصہ الائشی دو توجیح کو امام ترمذی کلامش توجیح کو یک توجیح اشی ہو کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدف اشی نیک بیم آشی حدیثات چی سوا ادگر لا یورفو بمعنی اشک اصلا آن ثبوت جہیا رکھ نبیتا نا بلکہ آن صحات جہیا نبیتا یعنی خلاف واضح اسی ہے کہ یعنی بیب آشی روایت پکت کی حصہ صحیح آدھے کہ چار و پانچ شد روایت ہر چی آتا آن سندان ضعیب آن صحات کہتے ہیں جہیا رکھ نبیتا کما حقہ نزدیک محدثی بلکہ آن روایت زوح موجود ہیں متوجہ ہوتے ہیں فقط روایت بھی بآشا بسند قوی یعنی ثابت کہ امام ترمذی مدنی شخصیتی چوتی یہ حدیث ادگر نبی سلام بکلی یک توجیح مکتش بعضی دنگ حرم راد باش کہ بعید نہیں شاید امام ترمذی یا ای حدیثان نرستگا انسان اگر سہر انسان لازم نہیں تمام علوم آئی برسن ممکن ہے کہ آواز ہم ابیم آشی روایت حدیث تک آئی برا آئی با سند رستا یہ دیگر ہم با اسناد با آئی نرستے لئے ہیں انسان چیتا مانی نسی تو لہذا لا یورکو فی حاضر باب اللہ حدیث آشا اکشی محل اشکال نہیں بکلی چا آواز آئی امکان موجود ہے خوبی گاب ہم شما پاہمیں باقی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یہ جملہ ایک بار شمعی زندگی کے وحضہ فرمائے کہ اللہ ابو عیسیٰ حاضر حدیث حسن و غریب حالا ادھر یک اشکالی پہلا کہ امام ترمذیہ ایک فیصلہ کو کہ یہ حدیث حسنی ہیں و چی ہیں غریب و یہ کلمہ امام ترمذی بسیار یاری کتابہ حاضر حدیث حسن و غریب آزا حدیث حسن و غریب ہو حالا یہ کلمہ امام ترمذی ہے چی معنی آئے داری بل اولا یہ ہم بپہمیں کہ دربارہ حسن و غریبہ امام ترمذی اصطلاح غیر اصطلاح جمہور ہے جمہور نزدیکا متوجہ ہے جمہور نزدیکا حسن و غریب تعریف ہمشہ ایک آیا باہم بگر آئین نزدیکا باہم بگر آیان تضاد نہیں جمع بوتے نکنہ پھر نزدیکا جمہور یعنی جمہوری نزدیکا حسن و غریب درمیان تضاد نہیں آیان یاد جاگا میاک سندری جمع بوتے نکنہ چرا جمہور علماء قائلہ اگر احادیث حسن حسن ہم بھی بے اعتبار راویہ آنوشا کہ یہ حدیث حسن یعنی بے اعتبار تعلق بالراو راویہ یہ راوی کا حسن بے اعتبار حفظ و عدالت قابل اور روایت حسن حسن جمہور نبی اب یہ حدیث حسن اسی غریبی مانا چی چنگو حسنی پرچہ حسن ایک آئیے راوی کے حسن چونین حافظی و عادلی حدیث حسن ہمائی ایک آئیے حافظی و عادلی بائے بیان بکم کم از کم سقی بے یعنی از یہ حیثیت آکھ یہ حدیث راوی حافظ و عادلی جمہور کشن شکری حدیث حسن حسن بل چونکہ یہ حدیث راوی منفرد ہے چی یا کہ نفری تنہا از یہ حیثیت آکھیں غریب ہیں غریب ہمانی کہ آئیہ پردی رو سوات ہم سوات تاریخ دیکھ جاگا من بیان خود تو لہذا معلوم بکا جمہوری نزدیکا حسن و غریب چی بن جمع زدیشنا مثلا یہ رواد چی بچارے از حیث راوی حفظ عدارتا حسنی بل راوی چونکہ یا کہ کئی بو غریب جمع بکا ہر دنہ جمع شی اشکال نہیں یہ کئی اصطلاح ہے مگا بل میں ترمیزی ویتی اصطلاح چونکہ دیگری اشکالی ہے خوب امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی نظرہ چین متوجہ بھی آوازہ پرمانی کل حدیث یروہ لا یکون فی اسنادہ من یتہم بالکذب ولا یکون الحدیث شاذا ویروہ من غیر وجہ فہو اندنا حدیث حسن حسن چچیوہ امام ترمذی کی اصطلاح ہے امام ترمذی میشے کہ ہر حدیث ایک آئی روایت کا نقب بھی آئی کی اسناد تو کا کاذب مری متہم بالکذب مری منا اسنادا یعنی راوی آئی کی کہستے ہیں صادقی بھی وہ آ حدیث کہستے ہم شاذ مری یعنی شاذ مانا ہے کہ آ حدیث آئی کہستے ہیں خلاف سقیان روایت مب یک سقیه روایت مخالف میں شاد شمایش کو کہ ہمارا روایت نام ہے کہ اس سقیه روایت خیل خلاب نبی اللہ شادی من آئی و آئی روایت کنال گوتا ہم چگئے یک وجہ یا شدہ طریقہ یا دو سندہ یا سیسہ سندہ مجھد معلوم ہے کہ آوہدی نزدیکا یعنی حسن ہما حدیث ہیں کہ کم از کم آئی چند راوی بھی دو راوی بھی بیا دو راوی ببال فانک معاشی حسن بری بیماری ہے اذا معلوم ترمذی نظرشی ہے کہ حسن توکا تعدد طرق هست تعدد طرق ضروری طرق زانی انسان ہے نا تعدد طرق تعدد سند معلوم بھی فانک آواز آتا ہے ضروری غریب تعریف کن کل حدیث یروا ولا یروا الا من وجه واحد حدیث غریب کی تعریف کا واجہ صراحتاً وشن کل حدیث یروہ ولا یروہ الا من وجہ واحد اذا معلوم بک حدیث غریب کی وقعہ کہتے ہیں اولا تفرد لازم لازم ایک راوی چند لازم یاد نفر دیم ظاہر ہے کہ یہ حدیث کا آئیشی حسن ہے نو غریب ہیں زد نکیز بکتا نا کی معنی آئیشی کہ دو رواوی ہم ہاں یا راوی ہاں کی معنی آئیشی بہتو نا کہ دو راوی ہم بھی آئیتو کا یا راوی ہم بھی بھی ایبوتن نکم کل یا راوی یا کی یا دو ہاں یا سیا یا چار ہاں بلچوانا کی یا کی ہم دو ہاں ہاں یا کی جو دے ایبوتن نکم سوال یہ پیدا بو کہ امام ترمذی ویتی اصطلاح ہمشی ہے کہ راوی ہے بگو حدیث غریب راوی یا حسن دا شام و جمعنا بھائی حجاب فهمتن پر دو زود جمع نبهم زوازی بیدی یا مثلا فردن یا زوجه زوجه نه فردن و زوجه این هر من جمع نبهم وقتی یک حالتی حالا نو اینا یه سوال پیدا بک امام ترمذی اچه حضاب چیه که حسن رو نگاره یعنی بول پر چیه مکتا نشانه زد و نقه نقیز نشان خلاص ایلا دو سه چار جواب علماء دا متوجه بعضی علماء یہ جواب دا کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدف اشیئے اگر یہ حدیث ہنچی حدیثی کہ آئیے مدار اسناد یک مدار اسناد اشکتا ہے نا یہ حدیث ہم چنین حدیث ایک شی مدار اسناد یک نف بلکہ مدار اسناد او پیشر آئی دو سر راوی موج متوجہ بھی کچھوں گا سر رواد یکی نہیں بل ای مدار اسناد اچھ نرسیتا انگو دو دو راوی رواد یاد کتا بل مدار اسناد رستا یک یکی گیشتی نہیں بعضی یہ توجیح کو کہ یہ حدیث کا مدار اسناد پر دی و آئیے چیری راویاں کچھ مدار اسنادہ چیئے راویاں پر گئے دو امام ترمذی یہ حدیث نام کہتا ہے حسنون من الابتداء و غریبون پر انتہا بل غریب بعضی کا یہ مقصود امام ترمذی یہ حدیث ہم حسنی بل بدل ابتداء مراحل چیئے حسن بل در آخری مرحلہ چی بھی آواز بری این یک توجیح ہے قسم بعضی حضراتا با این نحوا کن بل این جواب منتحا زید کما حق کشی نکے حافظ ابن حجر اسقلانی در شرح نخبت الفکر کشمائیوانی اصولی آئی دیکھ جوابی داتا خیر آئی بشی کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ہر جاگاہ ایک حدیث یا بنام حسن تعریف کم و دا ہما حدیث گشان حسن امام ترمذی ہما حدیث نام حسن کم کہ آئی تہا غرابت میں و حدیث ایک جاہی بشی کہ حدیث حسن و غریب و حدیث ہم جمہور اصطلاح ان ہر جگہ ایک امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیثا کو لاوشی حسن و ہما حقتا ہما حسن ایک آئی نزدیکا آئی غریب ہوئے نیست بکلی غرابت نہیں بل گوشتی کہ حسن و غریب و کئی اصطلاح ہے زو چلی جمہور شما عشق کو آئی نزدیکا جنب بنا حسن و غریب ہنی شما عشق کو جنب آواز ای رو توجیه کو ابن حجر میشه که هر ساعتی که حسن گواشت و غریبی هور نه و تو اصطلاح سر رو بل هر ساعتی که حسن غریب که اون که اصطلاح جوی جمهوری اصطلاح سر رو آگاه بودا یه هم یه گفتی که ابن حجر آئی جواب علامه ابن صلاح سیمی جواب علامه ابن صلاح فرمانی که ہر ساعت ایک امام ترمذی آئی تنہا کا حسن ودا حسن گواشت متوجہ ہوتے ہر ساعت ایک حسن گواشت یا جاگاہی آپ تنہا حسن گواشت ود مرادی آغای کا حسن کہیں حسن لے غیری ہی کہیں حدتی ہر ساعت ایک حسن گونا غریب یاری جمعی کا متوجہ ہوتے ہیں وہ نا مراد حسن لے ذات ہی ہے یعنی مانچہ کہ یہ حدیث بذات وات حسنی بل بعتبار راویہ کا حسن آئی درابت حسن ابن صلاح یہ جواب داتا ہر ساتھ ایک حسن کان تندگی ہے چنے وشیود حسن لے غیری فرچک شمائش کو حسن چند کسم ہے تو لے غیری لے ذات ہی ان آئی نزدیک حسن لذات ہی گون غرابتا جنبوتے نے کان امکان ملا حسن لغیر ہی اگر غرابت نہیں آئی بکل یہ منظور آواز ہے وہ یہ دوئی حضرت شاہ صاحبہ دلی توجیر کو دلی چاری میں جواب لیتا آواز پرمانی کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ود موت کتاب توکا علی کتاب العلل توکا ودا واضح کہتے ہیں سی قولی ہے در این مورد آواجہ فرمانی کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے کہ دریم بعض محدثین نزدی کا آئی ہمائک من وجہ واحد خیر اب بعض جہبی جی کہ رب حدیث انما یستغرب لزیادت تکون فی الحدیث من معنی شک امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نزدیکا شیخ فرمائی کہ ہر ساعتی توضیح انقدر بش کنید یعنی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نزدیکا ہر ساعت ایک پشتی حسن غریب بولا جن کو حسن غریب او دا آئی نزدیکا کھجا غریب مراد ہما ایک شاید آئیے ہما زیادتی ایک منا حدیثیہ تا ہما زیادتی توکا چی ہے غراب اصل سند توکا غرابت نیست اصل سند توکا آئیے کہ حسن حسنیت حسن مثلا یہ سند چی در لوگیں اصل حسنیت توکا یا جای یا راوی یا زیادتی لفظی ہے شی زیادتی یارتی اشان در متفقتا کہ حدیث با یہ لفظ آنے بل یہ راوی گو نا یہ لفظ ہم اس کو چبازی نو امام ترمذی یہ روایت اب اعتبار مجموعہ سندہ شی حسن گوشی بل با علت یہ زیادتی نامے کے کنگار ہے یہ معنی چی کہ یہ حدیث حسن از جہات ایر بل یہ راوی یہ کلمہ کہتے گو شی گریب پر چی خیتان تنہا انشی ہے دیکھ امرہ نیستے ہیں زیادتی ایک آئی آرتا انما يستغرب لحال الاسناء بس اوقات شبیک آئی کہ حسن حدیث ایک آئیچ اوجوہ کثیرے ہی آتا مثلا آئیتا ہم ترک بسیار بل اسناء آئیے راویان یک دو سی چار متوجہ بیتی بل اسناء ہم آئیک یکین ہیں درو ہم آئیکین اسناء دیا راوی دو سی چار بل اسناء جن چانتا شاہ صاحب برمانی بس اوقات امام ترمذی ہمشی نام کہہ کہ ملتا حسن غیر یعنی بے اعتبار آئی کہ حسن راویان کئی حسن بے اعتبار اسنا اللہ چیز بے اعتبار یاکی کئی غیر حضرت شاہ صاحب برمانی کہ اصل امام ترمذی ایک جاہی گوشی کی حسن غیر غریبا ہمیں دنیا قسمانا ہے یکی ہمشی کہتو کا کئی زیاد زیادتی متوجہ بلتا گئی یا نا یہ حدیث چنگری ہے چار راویہ تاکہ یہ چاری راویہ یہ حدیث چنگری اکسان ذکر کنگا ادا کر رستا یہ اکی راوی بشی کہ میں ہمیں رولک شما روایت کنی مہا روایت کنو بل میں یہ کلمہ یا زیادتین چی پھلا استاز عشقو عشقو تا ہما روایت ہوتی ہیں نقل نقل تا امام ترمذی جی بشی کہ یہ حدیث کہتے حسن و غریب یعنی من چک یہ حدیث با یہ سند تا اید برسی ای راویان چونک دو چی کئی حسن بل این فرد ادا ای زیادتی ہیں کلمه یا کیا شی تانه تانهای لحاظه هم حسن هم غر غریب با یکین کلمه دوانی متوجه بودی که راویان ای راوی دوان سیان چاران روحان چون بل احسناد حدیث هم یک یکین سند بیستی نیر یہ راوی ہیں ہمیں سند بیان کا آئی ہاں ہمیں سند آئی ہاں ہمیں سند نو تشار راویانی کے بعضاں دو راویان آدھگر ہیں اکاید ہیں کہ چاند بیٹھ رہا چی حسن حسن ہے بل اسناد چاہ رہے ہیں کہ بات کئی بھی گئی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانک امام ترمذی ہر جوش حسن و غریب و ندرہمی دنیا نام یہ دنیا قسم آئی تو لہذا شاہ صاحب یہ توجیہ نزدیک علماء ہم چیئے مرجح با قاعدہ کہ امام ترمذی حسن غریبہ زدین جمع نہ کہاں جائے کہ یہ کلمہ بشی یا یہ مراد ہے یا آئی اور تو آوازی شی میں بسیار مطالعہ کرتا ہوں چارتا کہ ہما جاگاہے کے زیادتی ہے یا حتی ہما حدیث نام کہے کہ حسن غر غریب یا ہم بولا کہ اسناد بولا یا کی اگر چلاو یا چانتا میں چارتا ہم بولا حسن غر غریب ان کا بات دیکھتا بچارہ ہمیں نتیجہ قید ہے پہلا یہ چمی لہذا واضح شی کہ امام ترمذی یہ کلمہ بجائیوات صحیح بل آئی اے چیزان مراد گری بین ہوا و آخر دعوانا اسی بیان میں پیسر آکود باشما کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برہ یہ حکمت کے در دست ہوئی روت انسان تھی یہ کلمات بانی در رانی بشیہ حکمت ہمانی تو مگر جن شیاطین و آدگر ہمیں جانتا چیئے بن جمع بن برآہ مسلمان شراکہ سے ما دارن سر حمل آور ون چلی فواده تدبیران مار تعلیم دوت امت اگم خالی کن که بندی چین بلایان رستگار بکشه شیطان جن آن شکار مکنن در زمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصه مشهوری هست که حضرت سعد بن عبادہ انصاری سعد شما تاریخ دیستا که انصار دارمدار بدو سعدین بودتا سعد بن عبادہ سید الخزرج بودتا سعد بن معاذ سید الاوس اوس ای واجه هم مدینه سردارتری مردم همی دوان آیا قومی سردارش یا قومی سردار و ای دوام به اعتبار ایمان جذبه یا چی بی مهاجران تو کا نظیر حضرت صدیق و حضرت فاروق قرار کرده گتا حتی که مثلا مردم حضرت سعد بن معاذ به منزله حضرت صدیق در مهاجرین کرده قرار دا آواز هم حضرت سعد بن عباده با ای عظمت بزرگی شواجا یک شفی اتفاقا در کب بلا آواجا همچنین جای ربط ادرار کد که ودا سور سوراخی هست بلا همی ادرارا واضی منی سور سوراخ ربط آئی حساس وندو که سور آئی حسن شپی بلا در همی سوراخ تو که یک حدیثی جن می همد وابت وابت خرچه که جن بساو قابل بقدر مور موری هم کم کم باید و تشکل با اشکال مخت مختلفه کنه ظالمه تو چاره بساوکات و پس یکم بساوکات و گوک یکم بساوکات و مار مار یکم بساوکات و مور یکم بساوکات و مشک یکم بساوکات آدمین یکم مختلف رنگ های کنید بزا همیشی توکا یا بدبختی خمیسی وقتا یعنی بزا واجه ادرار کو آی سرا ادرار دهتا یہ خبیث میشی کنت کو بزا ہنچو که در حد بزا آواجه ایک هسته دو تیر جات جنی تھی کہ ظاہران کے اندر نہیں بودتا بل آوازہ احساس کت کہ منی دلاغ شد دو چیز چو کل مردے گا چو تیرے دولا من دل لگ لگے تو من دل فیر چو آوازہ صحبہ پوت کو محلو گہاو با در دیگے آوازہ در دیگے آوازہ دل دل کن دل دل کتا تا یہ دل شب گود نومی شب واجی بان سرا حمدہ خبیصان سلوات کو کہ انا قتلنا سیدہ سید خزرجی سعد بن عبادتا انا رمیناه بسهمین لم یخطر طوالا ای سردار بنی خزرجا ما کشت ما دو تیر جایی هر دنی تیر آو که دلا خطا نکن نکن می دلج لگه آی مرتلا محلو حیران بود ابنو آخرا ای خمیس سواد اظهار کن چنین هازا ما آی جد که آی مارا ایدر ایراز کن بید باقای شما معلوم بکنی این اندازه خبیشن جنا در همچنین جای ها مسلمانان چی هستن دوب دنبال هستن چمی لحاظ و آجمار اسرولیان داک این جاگه ها این دعایان مانی شما این دعا نکوانی اللہ پرشته چی به مامور مک شما رو نگه با نگه بانی کنه آن تصرف کتن نکنه اگر نه شما آزاد دی این خبیشن حمله حمله کنه چمی سرکی مراحی آنه تا از مشکلات بیشه چی وقتی شخصیت دی که حضرت سعد بن عباده سر نگوزن گرد دیگر الا شان این کتر خمیسان این اندازه کسی انسان چنی لحاظه واجه ای دعان سوی بند این حکمت های موجوده مردم این چیزها رو چیزی شارع فرمانده اگر مستحب بی آی گنیمت بزانه که اذا یک چیزی هست هسته چو آیا اقفال مکنه که نه مستحب بی بابا ما رو چکار مستحب ما انجام نده نه ممکن در همین مستحب با تری تیر یک ہمچی حلاکی ضرر اللہ دفاع کام ممکن ہے حمدہ تم و صاحب علانکو حلاکی تیر مواسعات ایت کیا وارد سبس شاید لیکن حدیثی ہم صراحت نہیں ہے تک در سوراخان توکا چین جہاں کا مخفیان سنگانی چیرات سوراخان توکا پیشاب ادرار مدفوع نکر نکنی خطرہ حق جنم میں ممشن توکا جائے گنا باوقائلہ و نیندہ مورا حضرت شاہ عبدالعی دہلوی رحمت اللہ علیہ طلبہ روچی کی مدرسے آدھا اتفاق انہیں مشکا اتوکا ہمیں حدیثی ہے حدیثی ہے کہ بیچاری وقتی کہ بے ادرار کنی آدھگا بجحرہ ادرار نکنی سور سورا خانتا ادرار پلا نکنی طالب واقع جاہلی کو پاہمیں شفابو طالبی فادہ فادہ برای ادراری گیر کو ہمیں آئی کی اتاگی نزی کا ہمیں پنی ریچی ہستا سورا ہستا وشتی کہ جنا نوک ادنا نواب سمجھ دیمشی کے رغمان ادرار مکنم کو رو دورے اگر من توسی نرم ہم دل آگے ادرارا ہمی پنیر گورا سورا آخی بزن ہم دیجئے نو گوابتا نکنے مولا گنو مولا جن آگبت مولا چھے اکل شتار راب راب بکول پوچھ چوکی لکوستان ہاں سبیر سنسی مال ہم اتاکی ہم کلاسی شاگردان بیچارگا حمد کو گفت بس چیز محکم که این شفا مرد چی مرو پوچی گرده گا و تی دوستو آئیم پا جنت شوفی بود صحب بو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دربار یا بری پانوائی طالبی ہم چی بو ہمار شیچرہ بھی چوک کردن جب مانا ہم صوبان کو رندان ہم گیر کے مرچان ہمار شیچرہ بھی چوک کردن دوانا گیر انچی ہاتھ سے پیسیا اب من این آجند نگم من چه مول امرام ملکی نه من دارم شاهد داری که رشیم و هر دست شاهد داری رحمت الله علیه لگی ای دم چیپا دم چیه کد جن احزار استاره چه کجاست استی واجد من تی شاعر دارم چی بیم مرتی شاعر آن هم اون تا کشاعر دیه شاعر دنیم راحت بدن کشاعر شاعر دنیم باهیم راحت بدن اگه کمردی بدن توی هر کمردی که روزوا کسای پا پوشن میکردی یا و توی روزوا کسای گشت استی واجد زیگه این درسات تو درس نداک میسور آها پیش آب مکنی واجد گو بله شما ها یکی چه می شاعر دان هم کلاس میری کام با ایم الله ما هم حدیث وان آیا هم وزم حدیث ها من دور دراز نرفتم که من دست به فدا دادار شده ایم همه تو کوه سونی میشی کالو کتیو که من دیگه اتاقی و نیستم ما اتاقی نبود من دیگه ما همی اتاق کتیو که من اتاق هم شیا ما وقتا این چکو که میشی کی من رفتم هش کتیو که وقت یه مرد کاز کرد حدیث مخالفتی کرد اخذی حدیث من تبرج میشی که من ادرار کنم شی حدیث مخالفت کو من فهمی لحاظ گفت که بلی آینده طالب عبرت بکنن چین کار نکن نوازه خبر که فرمان میشتر نوی چوله کنه میشتر تا کشه برو من تا حتی نام با من اسی شاگر رو من چی دفار میوارم بل من چو کتا که بلی دیگه طالب آینده حدیث خلاف مکنن چیزی حدیث باسته و سر عمل بکنن واجه گشت برو علیکم جن رب مولا سالم چادری دادش جاندار این روز وقت داشت چطور پوشش اجازه ولی مولا تری چی کرد آدم ما هیچ ندانم محمود در رابطون چی حال چی میشه نشاه صاحب من کم بست و زیگه دیش من پرش رفتیم شو واقعی واجا من اشتماع کن من گو ایلی جنگو کنه آن نو افتن گو کنه بیمون دانتا کمار بکنم دیاتا وقتا چمی لحظه حدیث مبارک وعالیت ایمانی مردم چیم چیم دارید یا جنان واشما نگید امار شما رو گند دگنش قرآن ای خبر دیگه مارا حدیث مار خبر دیگه آیا امار شما رو گند دگنش امار شما رو نگید چمی لحظه امار شما رو احتیاطی نوچی دیگه دونی مبارک بازن امار شما رو دستون زیاده هم بک ما شما بیدید چی بنا آم ببرد ما شما شانید ما معمولی چیز تصور کنید مستحبی خلانی سنه شان اهم بزانی مردم چیزی که واجه و تصادق و مسلوک و انطاقتی دارد آخر الله